Łukasz Żyta na perkusji, Michał Barański na kontrabasie i Kuba Więcek na saksofonie. Trio Kuby Więcka na początek naszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest powrót do naszego piątkowo-sobotniego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, kiedy to Kuba Więcek był moim gościem w Trójce. Rozmawialiśmy sobie jeszcze trochę o tej pierwszej płycie, ale już z takim dość intrygującym spojrzeniem w przyszłość na ten drugi album Tria, który, kto wie, może jeszcze w 2018 roku się ukaże, bo jak Państwo słyszeli w rozmowie, Kuba już gra od jakiegoś czasu tę muzykę inaczej z pierwszej płyty. Gra też na koncertach utwory, które być może trafią na drugi album. No a ci z Państwa, którzy słyszeli występ Kuby na gali Mateuszowej, bo przypomnę, to przecież laureat Mateusza za debiut w kategorii jazzowej właśnie za album Another Raindrop. Ci z Państwa, którzy słyszeli ten koncert z Janem Młynarskim, to doskonale wiedzą, w którą stronę to wszystko może zmierzać. Jak daleko jest idąca fascynacja elektroniką u Kuby Więcka. Ciekaw jestem bardzo, jak będzie brzmiała ta druga płyta. Sporo będzie koncertów w najbliższym czasie także artysty. Zapraszam Państwa na strony poświęcone Kubie. Tam wszystkie informacje można odnaleźć. Jeszcze zostajemy przy płycie Another Raindrop na początek naszego spotkania dzisiejszego. To będą dwie kompozycje autorskie, no i ta jedna jedyna, która spod pióra Kuby Więcka nie wyszła. A zatem jeszcze raz, a właściwie jeszcze trzy razy z debiutanckiego albumu Another Raindrop nagrodzonego Mateuszem Trójki Kuba Więcek Trio. Thank you.

степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій стімо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Statków i krasy, nad głową niebo jasne, krok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice? Dalekie, niestety, jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, salchnili dziewicy. I weselszy teptałem twoje. twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy. Tak daleki, tak różna robi nieponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem, dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi objęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeże myślady, czy samej pamiętam. Для чого знов тікає серце, немови його ще не таємна сила. Для чого Stepy Akermańskie, Burza i Pielgrzym, trzy utwory, to właściwie już prawie jedna trzecia płyty jest, z albumu Mickiewicz, Stasiuk, Hajdamaki. Dlaczego Mickiewicz? Najprostsze pytanie, jakie można było zadać, pada. Odpowiedź jest taka. Dobre pomysły często rodzą się w dziwny, nieprzewidywalny sposób, mówi Aleksandr Jarmoła, wokalista zespołu Hajdamaki. W stronę twórczości Adama Mickiewicza pchnęła nas rozmowa z przyjacielem zespołu, Waldkiem Suliszem, dyrektorem Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie. Zaintrygowani sięgnęliśmy do ukraińskich tłumaczeń, starych, sprzed pół wieku. Nie znajdując w tym natchnienia, sięgnęliśmy po oryginał i stało się. Język Mickiewicza od razu zaczął nam w głowach malować obrazy muzyczne. To było to. No i Andrzej Stasiuk także, który dodaje trochę też dlatego, żeby Mickiewicz nie zardzewiał, nie strupieszał. Najszybciej przecież umierają lektury obowiązkowe. No jestem ciekaw, bo ta płyta spełnia kilka ról, prawda? Patrzymy na naszego wieszcza już z innej perspektywy po wysłuchaniu tego albumu. Serdecznie Państwu polecam to spotkanie z muzyką Hajdamaków, z słowem naszego wieszcza i wykonaniem takim właśnie Andrzeja Stasiuka. Płyta z naszym trójkowym znakiem jakości. Kto wie, może i ziści się także i ten plan koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To byłoby też wydarzenie. Co do następnej płyty i jej koncertowej obecności w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mamy już pewność. 13 lutego o 19 koncert promujący płytę Warsaw, New York City. Ten zespół międzynarodowy i jego lider Marek Napiórkowski. Thank you.